कृष्ण यजुर्वेदीय तैतरीय उपनिषद है, इसमें तीन अध्याय है। शिक्षावली प्रथम अध्याय है, ब्रह्मवली द्वितीय अध्याय है, तृतीय अध्याय है भृगुवली, तृतीय भृगुवली अध्याय। ओं सहना भगवत सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहै। ओं शांति शांति शांति। तृतीय अध्याय प्रारंभ करने के लिए भी शांति पाठ किया गया है। वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तरवल्ली संबंधम आह। वृत्त है अतीत अनुवाद करके अनुवाद पूर्वकम, अनुवाद पूर्वम यस्य संबंध से अनुवाद करके उत्तरवल्ली संबंधम। आगे भृगुवली के साथ पूर्व का संबंध। अभी कुछ ब्रह्म विद्या का साधन कहेंगे। पूर्व में ब्रह्म विद्या उपदेश, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया, इसलिए दोनों में साध्य साधन भाव संबंध है कहते हैं भगवान भाष्यकार। पहले पूर्व का अनुवाद करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आकाशादि कार्यम अन्नमयांतम सृष्ट्वा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये लक्षण कहा गया है। आकाशादि कार्य अन्नमयांतम, आकाश से लेकर के अन्नमय तक कार्य की सृष्टि करके तदेव अनुप्रविष्टम, वही कार्य में प्रविष्ट हुआ। विशेषवद इव उपलभ्यमानम, सविशेष जैसे उपलब्ध होता है, निर्विशेष होने पर भी कर्ता भोक्ता आदि रूप से उपलब्ध होता है। विशेषवद इव सविशेष जैसे कर्ता भोक्ता जैसे उपलब्ध होता है। यस्मात् तस्मात् सर्व कार्य विलक्षणम अदृश्यादि धर्मकम एव आनंदम तदेव अहमिति विजानियात। सर्व कार्य से विलक्षण कारण रूप ब्रह्म आनंद है। अदृश्यादि धर्मकम तदेतद अदृश्यम, अदृश्य अग्राह्य अवाच्यम अनिलयनम इत्यादि धर्म कहा गया है। तदेव अहमिति विजानियात, ऐसे ही जाने अहमस्मि ब्रह्म। क्योंकि ये जो अनुप्रवेश कहा गया है, वस्तुतः प्रवेश में तात्पर्य नहीं है। सृष्टि भी कही गई, सृष्टि वाक्य में तात्पर्य नहीं है। अद्वैत ज्ञान के लिए ही इस प्रक्रिया की कल्पना हुई। अनुप्रवेश से तदर्थत्वात्, अनुप्रवेश जो कहा गया है ऐक्य ज्ञान के लिए, जो जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ प्रविष्ट है इसलिए उपलब्ध होता है। ये शरीर देह में जीव के अपने स्वरूप में आत्मरूप से ब्रह्म उपलब्ध होता है, इसलिए ब्रह्म प्रविष्ट इव प्रविष्ट जैसे कहा गया है। प्रवेश वाक्य का तात्पर्य तदर्थ अहमस्मि ब्रह्म, इसी प्रकार प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान के लिए। तस एवं विजानतः, ऐसे जिसको ज्ञान हो जाता है अहमस्मि ब्रह्म जो जगत का कारण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सोहमस्मि, ऐसे ज्ञान जब हो जाता है तस्य शुभा शुभे कर्मणि जन्मांतर आरंभ के न भवत, फिर पुण्य पाप कर्म अन्य जन्म का आरंभ का नहीं होते हैं। क्योंकि पुण्य पाप ज्ञानी दृष्टिया पुण्य पाप है, ज्ञानी उसको अपने स्वरूप ही देखता है, अपने स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए अन्य जन्म का आरंभ का नहीं होते हैं, मुक्त हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इति एवं आनंदवल्याम विवक्षित अर्थ, आनंदवल्ली में पूर्व ब्रह्म विद्यावली कहते, आनंदवल्ली भी कहते, विवक्षित विवक्षित अर्थ है। परिसमाप्ता च ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या समाप्त हुई। अतः परम ब्रह्म विद्या साधनम, ब्रह्म विद्या का साधन कहना है तप है, तप है विशेष साधन है। वक्तव्यम अन्नादि विषयाणि च उपासनानि अनुक्तानि, अन्नादि विषय उपासनानि च अनुक्तानि वक्तव्यानि, तपो वक्तव्यम अन्नादि विषयाणि च उपासनानि च कहने से वो भी कहना है, तो वक्तव्यम एक वचन था, यहाँ बहुवचन कर देना वक्तव्यानि। इत्यतः इदम आरभ्यते, इसके लिए आगे आरंभ करते हैं। ब्रह्म विद्या का साधन तप कहा गया। टीका में तप इति पदार्थ विवरण वाक्यार्थ ज्ञान साधनम इत्यर्थः। पदार्थ विवरण, पदार्थ का विवेक करना, ज्ञान करना, ये वाक्यार्थ का साधन यही तप है। इसमें आख्यायिका रूप से आया भृगु नाम के पुत्र, वरुण का पुत्र पिता के पास जाकर के कहता है ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए। इस आख्यायिका जो आई विद्या स्तुतये, ज्ञान की स्तुति के लिए। प्रियाय पुत्राय पित्रा उक्ता इति, क्योंकि प्रिय पुत्र सबसे प्रिय पुत्र होता है, शिष्य होता है, प्रिय पुत्र शिष्य रूप से उपस्थित है, उसको पिता ने उपदेश किया, यह अत्यंत हिततम है, इसकी स्तुति के लिए आख्यायिका है। भृगुर वै वारुणी, भृगु है नाम वरुण का पुत्र वारुणी, वही प्रसिद्ध है। वरुणम पितरम उपससार, पिता का नाम वरुण है, उसके पास गया उपससार, श्री गत्यर्थ गई उपगतवान, समीपे में गया, जहाँ उपपूर्व गम धातु प्रयोग करते उपगम शिष्यत्वेन विनय पूर्वक जाना ज्ञान के लिए उपससार, जाकर के कहा अधि भगवो ब्रह्म इति, हे भगव ब्रह्म अधि। इंग धातु भी है, इक स्मरण है, दोनों अधिपूर्वक प्रयोग होते हैं, रूप ऐसे बनता है, यहाँ इक स्मरण है, स्मरण कराइए, नीच अंतर्भाव होता है, तो इसे ब्रह्म का ज्ञान कराइए। भगव भगवत शब्द है, भग शब्द से मत्तुप होकर के माँ को बह हो जाता है, मातुपधया से मतृभु, तो माँ को बह होने पर भगवत शब्द है, किंतु वेद में मत्तुवसो रू संबुद्ध छंदसी, मत्तुर वस्तु को रू हो जाता है संबुद्ध में, वेद में रू हो जाने से भगवह बन गया, लोक में भगवह नहीं बनेगा, हे भगवान ऐसे बनेगा। मत्तुवसो रू संबुद्ध छंदसी, भगव ब्रह्म अधि इति, इति के साथ इति उपससार, ऐसा कह करके उनके पास गया, शिष्यत्व ने जाकर कहा उपदेश कीजिए। तस्मे एतत् प्रोवाच, शिष्य जब इस प्रकार शिष्य पुत्र जब शिष्यत्व ने आया विधिवत, तो एतत् प्रोवाच आगे का उपदेश किया पिता ने, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनो वाचमिति, इति उवाच के साथ, इति उवाच कहा, प्रोवाच का क्रिया का अन्वय हो जाएगा, अन्नम उवाच प्रोवाच प्राणम प्रोवाच चक्षु प्रोवाच, इस प्रकार यही कह दिया, ये साधन है। तम होवाच, फिर शिष्य को पिता ने कहा, यतो वेई, वेई को आयादेश होकर के यलोप होकर के लिखा है प्रसिद्ध अर्थ, इमानी भूतानि जायन्ते, इमानी भूतानि यह जो प्रतीयमान भूत है, पांच भूत और भूत देह संबंधी जितने जीव भी सब उत्पन्न होते हैं, ये न जातानि जीवन्ति, जन्म होने के बाद भी जिसके कारण जीवित रहते हैं, प्राण धारण करते हैं जीव, यत पर्यन्ति अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं, अभी संविशन्ति एकात्म को तादात्म्य को प्राप्त करते हैं, तद भी जिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, उसको जानो, जानने के लिए तप करो, तप करो नहीं जानने की इच्छा करो, तद ब्रह्मेति वही ब्रह्म है, इति ये उवाच के साथ अन्वय, इति उवाच का ही ब्रह्म है। सतपो तप्यत, स वरुण का पुत्र वारुणी भृगु नाम को तप किया, सतपस्तप्त्वा तप करके फिर पिता के पास जाएगा। भाष्य में भृगुर्वे वारुणी, वै शब्द प्रसिद्धानुस्मारक, प्रसिद्ध से अनुस्मारक स्मरण कराने के लिए, भृगुरितेव नाम प्रसिद्धो अनुस्मर्यते, यही भृगु है प्रसिद्ध है, एवं नाम यस्य स एवं नाम, ऐसे नाम वाला भृगु प्रसिद्ध है, उसको स्मरण कराया जाता है। वारुणीर, वरुण से अपत्यम वारुणी, पिता का नाम वरुण है, उसका पुत्र हो गया वारुणी, अतः यह हो जाता है वारुणी। वरुणम पितरम, ब्रह्म भी जिज्ञासु हो, ब्रह्म को जानना चाहता हुआ उपससार का तो उपगतवान, अधि ही भगवो ब्रह्म इति अनेन मंत्रेण, अधि भगवो इति ही उपससाद, ये छांदो की माता है, इस मंत्र के द्वारा उनके पास गया शिष्यत्वेन। सच पिता विधिवत उपसन्नाय तस्मै पुत्राय एतद् वचनं प्रोवाच। पिता ने उपदेश किया विधिवत उपसन्नाय, विधिवत शास्त्रीय विधि के अनुसार शिष्यत्व विनयपूर्वक जो उपस्थित होता है तो ब्रह्म विद्या का उपदेश का अधिकारी होता है। तस्मै पुत्राय एतद् वचनं प्रोवाच। गीता में भी अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्न, हे मित्र है फिर भी उस समय शिष्यस्ते हम कहने के बाद उपदेश होता है। यहाँ पुत्र तो है, पुत्र होने पर भी ऐसे शिष्य तो न जा करके उपसंसार कहने से ऐसे विधिवत जानने पर ही उपदेश किया। अन्नम प्राणम चक्षु स्वत्रम मनोवाचम इति पूर्ववाच क्रिया के साथ अन्वय है। अधि ही भगव ब्रह्म जो अधि ही दिया है टीका में दिया, अधि का तो अध्यापय, अध्यापय का तो स्मारय स्मरण कराई, इक स्मरण इति धातु पाठाद इत्यर्थ, इक स्मरण धातु है इसे स्मरण कराई उपदेश कीजिए। अन्नम शरीरम तदभ्यंतरम च प्राणम अवतारम उपलब्धि साधनानि, अन्न हो गया शरीर, उसके अंतर है प्राण है अत्ता, उपलब्धि साधनानि चक्षु श्रोत्र मनो वाचमिति एतानि ब्रह्म उपलब्ध द्वारा उक्तत्वात्, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ये द्वार इनके द्वारा ही ये साधन है इनके द्वारा उपलब्ध होगा। ब्रह्म उपलब्धाविति टीका में है लक्ष्यत्वम अर्थ विवेकाय द्वाराणि शरीरादि चेष्टा अन्यथा अनुपपत्या ही साक्षीभूतश्चित् धातुर्विविच्यते इति भाव। ब्रह्म उपलब्धि के लिए द्वार अर्थ विवेकाय, लक्ष्य त्वमर्थ विवेकाय, लक्ष्य त्वमर्थ अर्थात त्वम पद का लक्ष्यार्थ को लक्ष्य त्वमर्थ विवेकाय, लक्ष्यत्वम अलग पद नहीं, लक्ष्यम लक्ष्य यह त्वमर्थ तस्य विवेकाय, त्वम पद के लक्ष्यार्थ विवेचन करने के लिए, त्वम पद का वाच्यार्थ जीव है जो कर्ता भोक्ता रूप से व्यवहार करता है, साहंकार जीव है चिदाभास, वह किंतु लक्ष्यार्थ में ऐक्य होता है इसलिए लक्ष्य का विवेचन करना पड़ता है। लक्ष्यार्थ का लक्ष्य जो त्वमर्थ है त्वम पद का अर्थ उसको विवेक का करने के लिए विवेचन करने के लिए ये द्वार है। ब्रह्म उपलब्धि के द्वारा कहा, ब्रह्म साक्षात्कार महावाक्य से होता है प्रमाण है, वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण तो त्वम पद तत्पद के अर्थ ज्ञान से ही महावाक्यार्थ ज्ञान होगा। जब त्वम पद तत्पदार्थ में संशय विपर्य नष्ट नहीं हो तब तक महावाक्य से ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसा लगता है लोग समझते तुम का अर्थ तुम तत्कार अर्थ ब्रह्म असी का अर्थ हो तो समझ में आ गया तुम ब्रह्म हो तो मैं ब्रह्म हो गया समझ आ गया और क्या बाकी है। किंतु आवृत्ति रसकृत उपदेशात इसी सूत्र के भाष्य में ब्रह्म सूत्र में भाष्यकार ने कहा है तुम पदार्थ तत्पदार्थ में संशय विपर्य नष्ट नहीं हो तो ज्ञान होता ही नहीं है। जो लगता है ज्ञान हुआ करके ये पद के वाच्यार्थ का ज्ञान हुआ, लक्ष्यार्थ यदि ज्ञान होता उसमें संशय विपर्य नाश होना चाहिए, तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ में संशय नहीं हो विपर्य भी नहीं हो, विपरीत भावना नष्ट हो जाए तब होता है वाक्यार्थ ज्ञान, पदार्थ ज्ञान हो जाता है वाच्यार्थ ज्ञान होता है इतने मात्र से कोई कोई समझ लेते हैं वाक्यार्थ हमको समझ आ गया तुम ब्रह्म हो यही तो वाक्यार्थ है तो उसको वाक्यार्थ नहीं करते। पदार्थों का परस्पर अन्वय होने पर बोध होगा, योग्यता नहीं होने पर अन्वय बोध नहीं होता है, वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होता है। वह्निना सिंचेत ऐसे पद सुनने पर वह्निना सिंचेत दोनों पद के अर्थ ज्ञान हो जाता है, वह्नि के द्वारा सिंचन सेचन करना आर्द्रीकरण करना सेचन करना गीला करना, इतने दो पद का अर्थ ज्ञान होने पर भी वह्नि में सेचन करणत्व सेचन साधनत्व आर्द्रीकरण साधनत्व नहीं है बाधित है, योग्यता अभावात शब्दबोध नहीं होता है। पदार्थ का तो ज्ञान हो जाता है, शब्दबोध नहीं होता है, वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। इसलिए त्वम पदार्थ विवेचन करने के लिए जो द्वार है उसको ही कहा गया है ब्रह्म उपलब्ध द्वाराणी। ब्रह्म साक्षात्कार महावाक्य अर्थ से ज्ञान होता है, साक्षात्कार ही ज्ञान है। महावाक्य के अर्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए, पदार्थ ज्ञान के लिए ये द्वार है। लक्ष्य जो त्वमर्थ विवेक करने के लिए द्वार है, कैसे द्वार है? शरीर आदि चेष्टा अन्यथा अनुपत्या ही साक्षीभूत चिद्धातुर्विविच्यते इति भाव। शरीर इंद्रिय में चेष्टा होती है, कोई चेतन पदार्थ साक्षी स्वरूप के बिना ये संघात में चेष्टा होती है। रथ आदि में जब चेष्टा होती है कोई चेतन उसका कारण होता है, चेतन आश्रय के बिना जड़ में चेष्टा नहीं होती है, व्यापार नहीं होता है। तो रथ में चेष्टा नहीं व्यापार है, क्योंकि चेष्टा का अर्थ हिताहित प्राप्ति परिहार अन्यतर व्यापार। हित प्राप्ति के लिए अहित परिहार के लिए जो व्यापार है, क्रिया है, उसको चेष्टा कहते हैं, वो चेतन का धर्म है। रथ में चेष्टा नहीं है किंतु व्यापार है, क्रिया है, वो क्रिया भी जड़ में चेतन आश्रित होने पर ही होती है क्रिया। तो यहाँ भी शरीर देहादि संघात में चेष्टा है, क्रिया एक क्रिया। वह जिस प्रकार चेतन रथ में जड़ रथ से अतिरिक्त कोई चेतन संबंध अश्व आदि हो संबंध होने पर ही, अथवा मनुष्य आदि रथ को खींचते हैं, चेतन संबंध होने पर ही रथ में गति होती है। और वह चेतन रथ संघात के अंतर्भूत नहीं है, असंघत है, रथ के अवयव से भिन्न चेतन के द्वारा ही जड़ में क्रिया होती है। यह देह इंद्रिया आदि बहुत भौतिक कार्य है, जड़ है, उसमें जो चेष्टा होती है असंघत शुद्ध चेतन के बिना चेष्टा नहीं होगी। चेतन चिद्धात्व के बिना चेष्टा अनुपपत्या, अन्यथा अनुपपत्या, अन्यथा अन्य प्रकार न, चेतन चिद्धात्व के बिना चेष्टा अनुपपत्ति, चेष्टा नहीं हो सकती है। तो चेष्टा को देख करके अनुमान करते हैं कोई चेतन है जो असंघत है, देह इंद्रिय आदि संघात के अंतर्भूत नहीं, उसे भिन्न इसमें है। जैसे रात्रि भोजन के बिना पीनत्व अनुपपत्या, दिवा अभुंजान से दिन में भोजन नहीं करता देवदत्त, पीन है दिवा देवत देव, पीनो देवदत्त दिवा न भुंगते, दिन में नहीं खाता है। तो दिवा अभुंजान से देवदत्त से पीनत्व अनुपपत्या, जैसे रात्रि भोजन कल्प्यते कल्पना करते हैं, ठीक इसी प्रकार चेतन असंगत चेतन के बिना देह इंद्रिय आदि में जड़ में चेष्टा नहीं होगी। ये अनुपपत्या अन्यथा अनुपपत्या चिद्धातु की कल्पना होती है जो साक्षीभूत है, विविच्यते इति भाव, इसलिए इनको द्वार कहा गया है। उक्त्वा च द्वारभूतानि एतानि इंद्रियादि कसो चक्षु सूत्रादि ब्रह्म उपलब्धि के द्वार है, क्योंकि लक्ष्य जो साक्षी चैतन्य है त्वमर्थ उसका विवेचन करने के लिए ही अन्यथा अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चय होता है, ये द्वार बताया। द्वारभूतानि एतानि उक्त्वा अन्नादिनि तम भृगुम हो वाच ब्रह्मणो लक्षणम, द्वार बता दिया फिर ब्रह्म का लक्षण कहते हैं। ये तो त्वमर्थ लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो जाएगा, किंतु वह ब्रह्म है ऐसे ज्ञान चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं चेतन हूँ, इतने ज्ञान होने से ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ऐसे कहते मैं कौन हूँ, जड़ नहीं हूँ, शरीर इंद्रिय से भिन्न हूँ, इतने तो हो गया, तो मैं चेतन हूँ, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न है ये प्रमाण से ज्ञान होगा, ये प्रमाण वाक्य प्रमाण से वेद वाक्य महावाक्य से ही ज्ञान होता है। तत्पदार्थ के साथ त्वम पदार्थ लक्ष्यार्थ का ऐक्य ऐसे का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। केवल त्वम पदार्थ ज्ञान होने से ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ऐसे भी कोई मान देते हैं मैं कौन हूँ विचार करके देखो चेतन हूँ, वास्तव चेतन हो जाने से हो गया, वो ब्रह्म मैं हूँ, ये वेदांत वाक्य से ज्ञान होगा। इसलिए ब्रह्म का लक्षण का भृगुम होवाच ब्रह्मण लक्षण, ब्रह्म का लक्षण क्या है कहा है, किम तत् तत्का लक्षण क्या है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि लक्षण है। ये श्रुति मूलक ही सूत्र है ब्रह्मसूत्र, जन्माद्यशयतः जन्माद्यशयतः ब्रह्मसूत्र का मूल श्रुति यह है। जन्मादि अस्य यतः अस्य जगतः जन्मादि जन्मस्थिति प्रलय यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तिमत्वात् ब्रह्मणः, ऐसे लक्षण कहा गया है। जिससे ये उत्पन्न है। इमा यतो वा यतो का थे यस्मात वेई इमानी भूतानि जायन्ते। भूत शब्द से आकाशादि भूत नहीं, सब जीव ब्रह्मादिनी स्तंभ प्रेतानि भूतानि जायन्ते भवन्ति इति भूतानि। ब्रह्मा से लेकर तृण तक, स्तंभ है तृण, सब भूत उत्पन्न होते हैं। आकाशादि भूत उत्पन्न होते हैं जो भूत के द्वारा इनके शरीर आदि बनता है। चैतन्य की तो उत्पत्ति नहीं है, किंतु उसकी उपाधि भौतिक है, उनकी उत्पत्ति होती है। इसलिए उपाधि विशिष्ट चेतन की भी उत्पत्ति कही जाती है। जैसे घट की उत्पत्ति होने से घटाकाश की उत्पत्ति ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार देह इंद्रिय अंतकरण आदि भौतिक है, उनकी उत्पत्ति होने से तद विशिष्ट जीव ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सब जीव की उत्पत्ति ऐसे कही जाती है। ये न जातानि जीवंती, जीवंती जीव प्राण धारणे, जन्म होने के बाद प्राणान धारयंती, वर्धन्ते वृद्धि को प्राप्त करते हैं। आगे विनाश काले चाहिए, काश है तो स नहीं, विनाश काले च यत पर्यंती, जिस यत प्रति गच्छन्ति, यत ब्रह्म प्रति गच्छन्ति, अर्थात जिसमें लीन हो जाते हैं। अभिसंविशन्ति का अर्थ तादात्म्यमेव प्रतिपद्यन्ते, तद्रूप को प्राप्त करते, उसमें प्रवेश करके अलग नहीं होते, तद्रूप ही हो जाते हैं। अर्थात उसका अभिप्राय हुआ उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु यदात्मताम न जहति भूतानि तदेतद ब्रह्मणो लक्षणम्। भूत उत्पत्ति काल में, स्थिति काल में और प्रलय काल में ब्रह्मात्मताम न जहति, ब्रह्मात्मा को त्याग नहीं करते। जहति बहुवचने, जहाति जहित जहित जहति बहुवचने, अद्यक्ता अभ्यक्त से त्याग नहीं करते भूत, जिस स्वरूप का त्याग नहीं करते ही। उत्पत्ति स्थिति प्रलय काल में तद्रूप ही है। जिस प्रकार घट उत्पत्ति के पहले मृत है, उत्पत्ति का काल में मृत है, स्थिति काल में मृत है, नष्ट होने पर मिट्टी है, तीनों काल मृत रूप ही है। इस प्रकार ये संपूर्ण भूत जिस स्वरूप का त्याग नहीं करते तीनों काल में, तदेतत् ब्रह्मणो लक्षणम्, ये लक्षण कहा। तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, विपूर्वक ज्ञान धातु से संप्रत्यय किया, उसका अर्थ विशेषण ज्ञातुम इच्छस्व, विशेषण जानने की इच्छा करो। विशेषण ज्ञान क्या है? अपरोक्षत्वेन ज्ञान, सामान्य तो शब्द से इतने ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। इच्छस्व यहाँ इच्छा धातु परस्मैपदी है, किंतु विजिज्ञासस्व प्रयोग किया, उसके अनुसार प्रयोग इसमें इच्छस्व कर दिया। आत्मनिपद मूल छायार्थम, मूल में विजिज्ञासस्व जैसे कहा गया है उसके स्पष्ट एक रूप अर्थ बताने के लिए ऐसे आत्मनिपद प्रयोग कर दिया है। छंदोविदाम छंदवत प्रवृत्ति ऐसे कहा गया, वेद को जानने वाले जैसे वेद में प्रयोग होता है ऐसे प्रयोग करते हैं कहीं कहीं। यदेवम लक्षण ब्रह्म तदन्नादि द्वारेण प्रतिपद्वस इत्यर्थ, इसका अभिप्राय ब्रह्म का लक्षण कहा, उपलब्धि का द्वारा इंद्रिय बता दिया, पूरा उसका अभिप्राय हुआ। यद एवं लक्षणम ब्रह्म, एवं लक्षणम यस्य, जिसका ऐसा लक्षण है जन्म स्थिति प्रलय कारणत्वम, तद ब्रह्म अन्नादि द्वारेण प्रतिपद्वस्व, अन्न है शरीर, प्राण है अत्ता और इंद्रियादि सब साधन है, इनके द्वारा उसको जानो। श्रुत्यंतरम च अन्यत्र श्रुति में है प्राणस्य प्राणम उत चक्षुश्चक्षुत श्रुत्रस्य श्रोत्रम अन्नस्य अन्नम मनसो ये मनो विदुष ते निशिक्युर ब्रह्म पुराणम अग्र्यम, ये बृहदारण्यक में है। प्राण का भी प्राण है, प्राण को भी सत्ता स्फूर्ति देने वाले है, चक्षु को भी, चक्षु का भी चक्षु कौन से, चक्षु को भी अपने व्यापार में प्रेरणा करने वाले, श्रोत्र के श्रोत्र, अन्न से अन्न, मन के भी मन, मन व्यापार के साक्षी अथवा मन व्यापार मन का प्रेरक, इसको जो जानते हैं ते निचिक्योर ब्रह्म, निचिक्योर निपूर्वक की ज्ञानार्थ की निचिक्यू लिट लकार निश्चय न ज्ञात बंत, वो निश्चय ज्ञान तो उनको निश्चय ज्ञान हुआ किसका, ब्रह्म द्वितीयांत पुराणम अग्रियम अग्रिभव अग्रिम नित्य ब्रह्म का ज्ञान उनको हुआ। इति ब्रह्म उपलब्धो द्वाराणि एतानि दर्शयति, दर्शयति क्या करता है, श्रुत्यंतरम अन्य श्रुति ऐसे दिखाती है। ये ब्रह्म उपलब्धि के लिए द्वार है चक्षु श्रोत्रादि, उनका जो प्रेरक जिसके कारण जड़ चक्षु श्रोत्र आदि में व्यापार होता है वही ब्रह्म है। स भृगुर ब्रह्म उपलब्धि द्वारा ब्रह्म लक्षण श्रुत्वा पितुस तपो ब्रह्म उपलब्धि साधनत्वेन अतप्यत तप्तवान। ब्रह्म उपलब्धि द्वारा ब्रह्म लक्षण पितु श्रुत्वा उपलब्धि का द्वार बता दिया, अन्न प्राण चक्षु सूत्र आदि ये सब उपलब्धि का द्वार है, साधन और लक्षण है। यत वायुमानी भूतानि जायन्ते जन्मादियस्य यतः, सुन करके पिता से सुन करके तपो तप्यत, तप किया, तप किस लिए किया, ब्रह्म उपलब्धि साधनत्वेन अतप्यत तप्तवान, ब्रह्म ज्ञान के साधन उसे तप किया है। अभी शंका है तप क्यों किया, कुतः पुनर अनुपदिष्टस्यैव तपस साधनत्व प्रतिपत्तिर्भृगो। पिता ने तो तप करने के लिए नहीं कहा, तद विजिज्ञासस्व कहा, तप उपदिष्ट नहीं पिता के द्वारा, अनुपदिष्ट सेव तपस, पिता के द्वारा अनुपदिष्ट तप ब्रह्म ज्ञान का साधन है, ये कैसे निश्चय हुआ। साधन तो प्रतिपत्ति भृगु, भृगु को तप ब्रह्म ज्ञान का साधन है ऐसे ज्ञान कैसे हुआ, पिता ने तो उपदेश नहीं किया तप करो करके। अनुपदिष्ट सेव तपस साधन तो प्रतिपति, ब्रह्म उपलब्धि के लिए साधन है ऐसा ज्ञान कैसे हुआ, प्रतिपति ज्ञान कैसे हुआ, ये प्रश्न है। उसका उत्तर है सावशेष उत्तेर अन्नादि ब्रह्मण प्रतिपत्तु द्वारम लक्षण च यत वायुमान इत्यादि उक्तवान। सावशेषम ही तत् साक्षात ब्रह्मणों निर्देशात, ये उसका उत्तर है सावशेष उक्त है। टीका में न केवलम तमर्थ ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञान साधनम, तमर्थ ज्ञानम न केवलम तमर्थ ज्ञानम, तम देखो है यानी तमर्थ ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञान साधनम, तमर्थ ज्ञान तो वाक्यार्थ ज्ञान साधन है किंतु केवल तमर्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का साधन नहीं है, तमर्थ का ज्ञान ही वाक्यार्थ ज्ञान का साधन नहीं, तमर्थ ज्ञान तो है साधन किंतु तत्पदार्थ ज्ञानम अपि, दोनों पदार्थ के लक्ष्यार्थ ज्ञान होने पर ही वाक्यार्थ ज्ञान होगा इति अभिप्रेत। इसे अभिप्राय से तदर्थस्य ब्रह्मणो लक्षणम उक्तवान, इसी अभिप्राय से तत्पद का जो अर्थ है ब्रह्म उसका लक्षण कहा गया है, लक्षण कहा पिता ने। तो त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ दोनों के ज्ञान होने पर ही ब्रह्म ज्ञान होता है। तप साधन है इसका ज्ञान का कैसे ज्ञान हुआ भृगु को, उत्तर दिया साव से जुगते है। उसका अर्थ टीका में पदार्थ उपलक्षण से व अभिधानात् अखंड वाक्यार्थस्य प्रतिपादनात् पदार्थ भेद ज्ञानाच्च पुरुषार्थासंभवाद, पदार्थ उपलक्षण से अभिधानात् पदार्थ उपल पदार्थ को उपलक्षण रूप से कहा, तत्त्वम पद का प्रत्येक उपलब्धि द्वारा बता दिया और लक्षण बता दिया। तत्पद का तटस्थ लक्षण है, यह जन्मादि से यत है तटस्थ लक्षण है, जगत जन्मादि कारणत्वम स्वरूप लक्षण तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। त्वम पद का विवेचन करने के लिए द्वारा बता दिया चक्षु सूत्र आदि और तत्पदार्थ ज्ञान होने के लिए लक्षण बता दिया, तटस्थ लक्षण बता दिया, इसलिए पदार्थ उपलक्षण केवल कथन क्या है, स्वरूप सिद्ध शुद्ध ज्ञान नहीं। अखंड वाक्यार्थ से अप्रतिपादनात् अखंड ही ब्रह्म है, तत्त्वम पद का एक अखंड ब्रह्म ज्ञान है, अखंड ब्रह्म पदार्थ है, अखंड पदार्थ ऐक्य पदार्थ है, यह प्रतिपादन नहीं किया गया। त्वम पद के लिए पदार्थ के लिए कह दिया चक्षु सूत्र आदि द्वारा है, उससे अन्यथा अनुपपत्या चेतन चेतन पदार्थ का अनुमान करो निश्चय करो। और तत्पदार्थ बता दिया यथो वायुमानी भूतानि जायन्ते तटस्थ लक्षण बता दिया, किंतु दोनों की एकता नहीं कही गई, ही अखंड है, एक ही तत्त्वमसि पद का दो पद है तत् और एक तत्त्वम, दोनों पदार्थ एक ही है तभी अखंड होगा, सखंड नहीं, एक ही पदार्थ है ऐक्य रूप पदार्थ है, यह उपदेश नहीं किया गया, इसलिए अखंड वाक्यार्थस्य अप्रतिपादनात् पदार्थ भेद ज्ञानाच पुरुषार्थ असंभवात्। पदार्थ के भेद ज्ञान होगा तो पुरुषार्थ नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तुम पदार्थ ज्ञान हो गया, तत्पदार्थ ज्ञान हो जाए, इतने मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, दोनों का एकत्व ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि श्रुति में कहा गया है उदरम अंतरम कुरुते अतः तस्य भयं भवति इति निंदितत्वात्। थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करता है तो भय को प्राप्त करेगा, इसलिए दोनों की एकता का ज्ञान चाहिए। अतो वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम तात्पर्येण लक्ष्य पदार्थ विचारणम आवृत्य अनुष्ठितवान इत्यर्थ। यही तप है वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम, वाक्यार्थ ऐक्य रूप है, उसके साक्षात्कार होने तक तात्पर्येण तत्पर होकर के लक्ष्य पदार्थ विचारणम, दोनों त्वम पद के लक्ष्यार्थ तत्पद का लक्ष्यार्थ का विचारणम बार बार विचार करके आवृत्य अनुष्ठितवान, उसकी आवृत्ति बार बार विचार करके अनुष्ठान किया, पुनः पुनः विचार किया, ऐक्य रूप वाक्यार्थ यही तप है। भाष्य में सावशेष उत्तर अनादि ब्रह्मण प्रतिपतो द्वारम लक्षण च यतमानी भूतानी कहा। सावशेषम ही तत् साक्षात ब्रह्मण अनिर्देशात, ये सावशेष अवशेष न सह वर्तते इति सावशेष और बाकी है साक्षात ब्रह्म का स्वरूप नहीं कहा। अन्यथा ही स्वरूपेणैव ब्रह्म निर्देष्टव्यम जिज्ञासवे पुत्राय, जिज्ञासु पुत्र है शिष्यत्वेन उपस्थित है, स्वरूप से ही ब्रह्म कहना चाहिए। यतोवायमानि भूतानि जायन्ते करके तटस्थ लक्षण कहा, ऐसा कहना चाहिए इदम इत्थम रूपम ब्रह्म इति, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसे स्वरूप लक्षण कहना चाहिए। न च एवं निरदिशत, ऐसा निर्देश नहीं किया है, किन तरही सावशेषमेव उक्तवान, सावशेष ही कहा, पूरा ब्रह्म का स्वरूप लक्षण नहीं कहा, तटस्थ लक्षण कहा और ऐक्य रूप उपदेश भी नहीं किया। अतो अवगम्यते नूनम साधनांतरम अपेक्षते पिता ब्रह्म विज्ञानम प्रति इति अवगम्यते, इसलिए ज्ञान होता है नूनम अवश्यम ही निश्चय ही पिता साधनांतरम अपेक्षते, अन्य साधन की अपेक्षा करते हैं, ब्रह्म विज्ञान के प्रति अन्य साधन है तभी ज्ञान होगा, इसलिए इतने उपदेश किया। तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तु सर्वसाधकतमत्वात्, ठीक है साधनांतरम ब्रह्म विज्ञान प्रति पिता अपेक्षते इतने निश्चय हुआ, अन्य कोई साधन है, किंतु तपरूप साधन का ज्ञान कैसे हुआ। तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तु वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ विचारण करना लक्ष्यार्थ, ये कैसे ज्ञान हुआ। सर्वसाधकतमत्वात् सर्वेषां साधकानां मध्ये तप होता है उत्कृष्ट साधन है, साधकतम है, सर्वेषां हि नियत साध्य विषयाणां साधनानां तप एव साधकतम साधनमिति प्रसिद्धं लोके, जितने साधन है सब साधन में से नियत साध्य विषयाणां निश्चित साध्य को विषय करने वाले जितने साधन है सब साधन में तप एव साधकतमम, सबसे श्रेष्ठ साधन है तप है, साधनाना मध्ये तप ही सबसे श्रेष्ठ साधन है इति ही प्रसिद्धम लोके। तस्मात् पिता अनुपदिष्टमपि ब्रह्म विज्ञान साधनत्वेन तप प्रतिपेदे भृगु, पिता ने उपदेश नहीं किया तप करने के लिए, फिर भी भृगु ने निश्चय कर लिया ब्रह्म विज्ञान साधनत्वेन तप, क्योंकि तप सबसे श्रेष्ठ साधन है। तच्च तपो बाह्यांतकरण समाधानम, ये तप सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, बाह्य और अंतकरण का समाधान, बाह्यकरण चक्षुरादि है, अंतकरण मन है, उनके समाधान एकाग्रता करनी यही तप है। तद्वारकत्वाद ब्रह्म प्रतिपत्ति है, ब्रह्म प्रतिपत्ति ब्रह्मण प्रतिपत्ति साक्षात्कार तद्वारक, वही द्वार है, उसके द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान होता है, अंतकरण इंद्रिय समाधान के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अन्य साधन में सात तपों की अपेक्षा ये तप श्रेष्ठ है, इसे महाभारत में कहा गया है। मनसश्चेन्द्रियाणांच एकाग्र्यं परमं तपः तज्जायः सर्वधर्मेभ्यः सधर्मः पर उच्यते इति स्मृते। ये महाभारत शांति पर्व में आता है। 254 इसकी संख्या है महाभारत शांति पर्व में। मनसश्च इंद्रियाणांच एकाग्रम परमं तप, मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परमं तप है। परमं तप मनसश्च इंद्रियाणांच ऐकाग्र्यम एकाग्र से भाव ऐकाग्र्यम एकाग्रता ही परम तप है, श्रेष्ठ तप है। तज्जाय सर्वधर्मेभ्य सब धर्म के अपेक्षा जाय है प्रशस्तर उत्कृष्ट है। स पर धर्म उच्चते वो पर सबसे उत्कृष्ट धर्म कहा जाता है। इसके ऊपर तैतृय उपनिषद के ऊपर भी भारतीयकार ने भारतीय का लिखा है, क्योंकि ये शाखा भगवान भाष्यकार की है। कानो शाखा है सुरेश्वराचार्य की, तो शंकर दिग्विजय में आता है। भगवान भाष्यकार ने उनको कहा हमारे शाखा में एक उपनिषद है तैतृय उपनिषद, तुम्हारे शाखा में है बृहदारण्यक उपनिषद, दोनों के ऊपर भारतीय का लिखो। कोई कोई भगवान भाष्यकार की कानो शाखा कह देते वो ठीक नहीं है, शंकर दिग्विजय में स्पष्ट है ये तैतृय शाखा है भगवान भाष्यकार की, कानो शाखा है सुरेश्वराचार्य की, दोनों के ऊपर भारतीय लिखा गया। तो उसको बृहद भारतीय कहते बृहदारण्यक उपनिषद भारतीय होने से इसमें तैतृय भारतीय ही। इसमें कहा गया है अन्वय व्यतिरेकादि चिंतनम व तपो भवेत अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधाय आलमिदम यतः। अन्वय व्यतिरेकादि चिंतनम पुस्तक में नहीं है, अन्वय व्यतिरेकादि चिंतनम तपो भवेत। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही निश्चय करना है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि की अवस्था का व्यतिरेक होने पर भी चेतन का अन्वय होता है, वही चेतन ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था से विलक्षण, जिसका अन्वय होता है तीन अवस्था में समाधि में भी, और जिसका व्यभिचार होता है व्यावृत्ति हो जाती है जागृत स्वप्न में नहीं, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति में नहीं, सुषुप्ति अवस्था समाधि में नहीं, अवस्थाओं की व्यावृत्ति होती है, चेतनात्मा की अनुवृत्ति होती है। जो सर्वत्र अनुभूत है वही चेतनात्मा है, जिसकी व्यावृत्ति हो जाती है वो आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, और मिथ्या है व्यभिचारी है। जिसका व्यभिचार होता है वो सत्य नहीं है, जो सद्रूप है उसका अभाव नहीं होगा। ना सत विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता है, सत आत्म तत्व है जो तीनों काल में रहेगा, कभी अभाव नहीं होता है, सब अवस्था में भी है। जागर सपन सुसुति तीनों अवस्था में सत स्वरूप आत्मा है, और जो कभी है कभी नहीं है वो सत रूप नहीं, क्योंकि सत का अभाव कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, वो असत ही, इसलिए केवल प्रतीत होता है। ना असत विद्यते भाव, असत का भाव नहीं है प्रतीत होने पर भी, ऐसा अन्य व्यतिर के चिंतन करना है। और अन्य व्यतिर के इस प्रकार है घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि, सर्वत्र घट पट लेखनी पुस्तकों का व्यभिचार होने पर, घट पट नहीं पट लेखनी नहीं लेखनी पुस्तक नहीं, इनका व्यभिचार होने पर भी अस्थि सद्रूप का अन्वय होता है। घट पट लेखनी पुस्तक सर्वत्र सत सत अस्थि अस्थि आकाश जल पृथ्वी सर्वत्र सत का अन्वय होता है, सर्वत्र सत का अन्वय होने से इसको आत्मस्वरूप चिंतन करना निश्चय करना है सद्रूप आत्मा है, ऐसा अन्य व्यतिरिक प्रक्रिया है। अनुवृत्ति व्यावृत्ति अन्य व्यतिरिक के द्वारा अन्य व्यतिरेकादि चिंतनम व तपो भवेत। पहले मन सच इंद्रियाण तप भारतीयकार ने कहा, अथवा अन्य व्यतिरिक चिंतन ही तप है, क्योंकि यतः अहम ब्रह्म इति वाक्यार्थ बोधायालमिदम यतः। अहम ब्रह्म इति वाक्यार्थ बोधाय, वाक्यार्थ बोध ऐसा है अहम ब्रह्म, तत्त्वमस्यादि महावाक्य के अर्थ का बोध ज्ञान है अहम ब्रह्म इति, इस प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान इति बोधाय ज्ञान के लिए इदम अलम ये पर्याप्त है अन्य व्यतिरिक चिंतन, यतः इदम अलम इसलिए यही तपो है। इसे वार्तिका ने कहा अन्य व्यतिरिक आदि एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मन अन्वय व्यतिरिकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को उपदेश किया है। एतावदेव जिज्ञासन आत्मन तत्व जिज्ञासना, आत्म तत्व को जानने वाला इतने जानने की इच्छा करे जाने, अन्वय व्यतिरिकाभ्याम अन्वय व्यतिरिक के द्वारा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो वही आत्मस्वरूप ही ब्रह्म है ये जाने। तो यही तप सबसे श्रेष्ठ तप है अन्य व्यतिरेकादि चिंतनम पदार्थ ज्ञान निश्चय करने के लिए। सूत संहिता में भी ऐसे कहा गया है कोहम मुक्ति कथम केन संसारम प्रतिपन्नवान इत्यालोचनमर्थ ज्ञास्तप संशति पंडिता। कोहम एक प्रश्न है अहम कह मुक्ति कथम कैसे मुक्ति होगी केन संसारम प्रतिपन्नवान किस हेतु से कारण से मैं संसार को प्राप्त किया इत्यालोचनमर्थ ज्ञास्तप संशति पंडिता। इत्यालोचनम इसी विचार को ही पंडिता अर्थ ज्ञा तप संशति ये तप कहते हैं यही तप है यही जानने वाले पंडित लोग कहते हैं अर्थों को समझने वाले इति आलोचनों को तप कहते हैं यही विचार करना है। सज्जा सर्वधर्म तप करने के पश्चात अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात व्यजानात अन्न ही ब्रह्म इस प्रकार भी अजानात भृगु ने जान लिया अन्न ही ब्रह्म है क्योंकि पिता ने कहा जिससे उत्पन्न होते भूत जिसके द्वारा जीवित रहते जिसमें लीन होते वही ब्रह्म है तो ये लक्षण घटाता है। अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न न जातानि जीवन्ति फिर जीवित रहते अन्न के द्वारा अन्नम प्रयन्ति फिर पृथ्वी रूप अन्न में लीन हो जाते हैं शरीर लीन होता है अभिसंविशन्ति तादात्म्य को प्राप्त करते इति तद विज्ञाय ऐसा जान करके अन्न ही पृथ्वी ब्रह्म है जान करके पुनरेव वर्णम पितरम उपससार फिर पिता के पास गया फिर शिष्यत्व ने जाकर कहा अधि भगवो ब्रह्मेति इतने में पूरा संस नहीं हुआ शांति नहीं प्राप्ति हुई ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तप से ब्रह्म जानो जानने की इच्छा करो तपो ब्रह्मेति तप ही ब्रह्म इसे बता दिया ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने से उसको ब्रह्म कह दिया। जैसे घृत है आयु का साधन आता आयुर्वेद घृतम आयु के साधन को आयु शब्द से कह दिया घृत आयु का साधन है शुद्ध गो घृत आयुर्वेद शास्त्र में आया आयु वृद्धि का साधन है रोग निवृत्ति के द्वारा तो आयु का साधन को आयु शब्द से कहा गया है आयुर्वेद घृतम। इस प्रकार यहाँ भी तप है ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने से उसको तप को भी ब्रह्म कह दिया तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यत तप क्या उसने सतपस्तप्ता फिर पिता के पास जाएगा। भाष्य में अन्न ब्रह्मेति व्यजानात व्यजान का अर्थ विज्ञातवान ऐसे जान लिया तदि यथोत लक्षण उपेतम लक्षण से युक्त है जो लक्षण कहा था यथो वाहिमानी भूतानि जायन्ते लक्षण कहा था कथम अन्नादेव कलिमानी भूतानि जायन्ते अन्न से उत्पन्न होते अन्न से जातानि जीवन्ति अन्न को फिर प्राप्त करते लीन होते तादात्म्य को प्राप्त करते तस्माद् युक्तम अन्न से ब्रह्म इति अभिप्राय अन्न से ब्रह्मत्वम अन्न ब्रह्म है अन्न से ब्रह्मत्वम युक्तम ये अभिप्राय है। स एवं तपस्तप्त्वा अन्नम ब्रह्मेति विज्ञाय तप करके अन्न ही ब्रह्म इसे निश्चय करके लक्षण न उपपत्त्या च लक्षण के द्वारा युक्ति के द्वारा भी निश्चय कर गई विज्ञान के साथ अन्वय है लक्षण से उपपत्त्या च विज्ञाय पुनरेव संशयमापन्नो वरुणम पितरम उपससार फिर संशय को प्राप्त करके वरुण पिता के वरुण नाम के पिता है उनके पास गया अधि भगवो ब्रह्मेति इस मंत्र के द्वारा। अब इस विचार करते हैं संशय होने का कारण क्या है स तपस्तप्त्वा पहले टीका में कुत्र इदं पित्रोक्तम लक्षणम ये विचार क्या पित्रोक्तम लक्षणम कुत्र अस्ति पिता ने कहा लक्षण है यथो वायुमानी भूतानि जायन्ते क्वे इदं लक्षणम वर्तते कहाँ लक्षण है परिपूर्ण भवति कहाँ लक्षण परिपूर्ण है इति एकाग्रेण चेतसा पर्यालोचना पर्यालोच्य एकाग्र चित्त से विचार करके अन्न ब्रह्मेति व्यजानात ऐसे निश्चय किया अन्न ही ब्रह्म है। अन्न किसको कहते अद्यते भुज्यते इति अन्नम भुज्यते कहते उपलभ्यते सर्वे रीति सर्व प्रतिपत्ति साधारणम सब प्रतिपत्ति ज्ञाता के लिए साधारण है सबका अन्न है साधारणम स्थूल देह कारणम स्थूल देह का जो कारण उसको अन्न शब्द से कहा भूत पंचकम पांच भूत ही विराट संज्ञकम विराट संज्ञा यस्य, उसको अन्न शब्द न उच्यते, अन्न शब्द से विराट कहा गया है। तस्य स्थूल भौतिक कारणत्वाद, स्थूल भूत से जितने कार्य बनते भौतिक उनका कारण है पांचभूत विराट है। यतो वा इमानी भूतानी ते लक्षण से तत्र योजयितुं शक्यत्वात्, पिता ने जो लक्षण कहा था यतो वा इमानी भूतानी जायन्ति इत्यादि, वो लक्षण तत्र विराट में घटा सकते हैं। समष्टि भूत है स्थूल भूत, समष्टि स्थूल सर्वाभिमानी है, तद ब्रह्मेति प्रतिपन्नवान इत्यर्थ, ऐसा समझा भाष्य में। कह पुनः संशय हेतु उच्यते, अभी संशय होने पर फिर पिता के पास गया, संशय होने का कारण क्या है? कह पुनः संशय हेतु, इसका पुत्र का संशय का कारण क्या है? तो उसका उच्यते कह करके उत्तर देते हैं, अन्य से उत्पत्ति दर्शनाथ, अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न भी भूत के अंतर्भूत हुआ उत्पत्ति होती है, जो उत्पत्ति होने से नित्य नहीं होगा। तपस पुनः पुनः रूपदेश साधना अतिशय तो अवधारणार्थ, और तप का फिर कहा क्यों कहा? अन्न की उत्पत्ति होती इसलिए ब्रह्म नित्य होना चाहिए निरतिशय आनंद, और तपस पुनः पुनः उपदेश, तप यहाँ भी कहा तपो ब्रह्म इति, फिर आगे कहेंगे तपो ब्रह्म इति, फिर कहेंगे तपो ब्रह्म, बार बार तप का साधन करते हैं। साधना अतिशयत्व अवधारणार्थ, साधना न मध्य अतिशयत्व तपस, ऐसा निश्चय करने के लिए जितने साधन है सब साधन में सबसे श्रेष्ठ साधन है तप है, और तप में भी तत्व पदार्थ विचार करना ये सबसे उत्कृष्ट साधन है, और मनसश्चे इंद्रियाणां च एकाग्रम परमं तप, अन्य जितने तप है सब के अपेक्षा उत्कृष्ट तप है मन इंद्रियों की एकाग्रता। वही एकाग्रता करने के लिए अन्य विभिन्न प्रकार करते हैं, कृच्छ्र चांदायण उपवास जितने जितने करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य मन इंद्रियों की एकाग्रता के लिए, वो एकाग्रता ही तप है, और त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का अर्थ विचार करना यह उससे अधिक तप है ज्ञान के समीप होने से। यावद ब्रह्मण लक्षण निरतिशय न भवति, ब्रह्म का जो लक्षण है निरतिशय जब तो निश्चय नहीं होता है, अन्न देखा उत्पत्ति होती है नष्ट हो जाएगा, निरतिशय नहीं होता है। यावत् जिज्ञासा न निवर्तते, जिज्ञासा वस्तुतः जिज्ञासा ज्ञान तुम इच्छा जिज्ञासा, जिज्ञासा होने पर ही आगे साधन में श्रवण करता है तो साक्षात्कार तक श्रवण मनन निधिध्यासन की आवृत्ति करता है। जिज्ञासा के बिना कौतूहल अथवा किसी वासना से श्रवणादि प्रारंभ करता है तो फिर पूरा साक्षात्कार तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, छोड़ देता है। जिज्ञासा तो ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा द्वित्राणाम यदि जायते, ईश्वर के अनुग्रह से ही बहुत पुण्य होने पर ही पुंसाम अद्वैत वासना अद्वैत की इच्छा ही जिज्ञासा है। महाभय कृतत्राणा, महाभय संसार भय उससे कृतम त्राणम यया जिज्ञासया रक्षा करती है। द्वित्राणाम यदि जायते, दो वा त्रयो वा इति द्वित्राः, दो तीन यदि जायते, अनेक सहस्र में दो तीन किसकी जिज्ञासा होती है, यदि यदि जायते अवश्यम जायते नहीं, यदि जायते यदि होती है तो महाभय से रक्षा होती है, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा यदि होकर के श्रवण में प्रवृत्त होता है जब तक जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होती साक्षात्कार के द्वारा, तब तक उसके पीछे लगता है छोड़ता नहीं है। जिज्ञासा के बिना जो प्रवृत्त है वो छोड़ देता है। जिज्ञासा कब होती है? ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर ही वास्तव जिज्ञासा है। साधन चतुष्ट नहीं होकर के थोड़े इच्छा से प्रवृत्त हुआ तो भी उसको साधन चतुष्टय की पूर्ति करे, जिज्ञासा के साथ चले, वैराग्यपूर्वक आगे लक्ष्य का निश्चय करके चले, तब फिर जिज्ञासा होती वास्तव आगे साक्षात्कार करता है, नहीं तो जिज्ञासा की निवृत्ति के बिना छोड़ देता है। इसलिए यहाँ कहा क्यों उसका संशय हुआ, कब तक तप करना है? यावच्च जिज्ञासा न निवर्तते तावत तपैवते साधनम, तप है परम साधन है, जिज्ञासा निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक तप ही करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तपसैव ब्रह्म विजिज्ञासस्व इत्यर्थ। यही कहा तपस ही ब्रह्म जानने की इच्छा करो जानो। ऋजु अन्यत, अन्यत ऋजु सरल है। इस प्रकार अलग अलग पर्याय में बार बार जाएगा, ऐसे उपदेश करेंगे, विशेष अर्थ नहीं है। आगे कहें फिर प्राणो ब्रह्म इति व्यजाना था, आगे फिर कहा प्राण को ब्रह्म समझ करके, प्राणादेव खलु इमानी भूतानि जायन्ते, प्राण शब्द से प्राण शब्द हिरण्य गर्भ लेंगे। ये पहले विराट स्थूल है और सूक्ष्म अभिमानी हिरण्य गर्भ है। प्राणादेव इमानी भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राण के प्रति अंत में लीन हो जाते हैं, तादात्म्य प्राप्त करते हैं, उसको जान करके पुनरेव वर्णम पितरम पससार, फिर पिता के पास गया। अधि भगवो ब्रह्म इति मंत्र के द्वारा तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, वही उपदेश है तपसे जानो तपो ब्रह्म इति, तप है श्रेष्ठ साधन, सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा, फिर जाएगा पिता के पास। मनो ब्रह्म इति व्यजानात, फिर मन ब्रह्म समझ लिया, मन से ही कल इमानी भूतानि होते हैं, मन से अजातानि जीवंती, मन पर्यंत अभिसंपिशंति इति, इस लक्षण घटता है। तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म इति मंत्र के द्वारा तम उवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप ब्रह्म इति उवाच, सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा। भाष्य में विराज नैटिका में विराज उत्पत्ति दर्शनात्, विराट की उत्पत्ति होती है श्रुति स्मृति सु लक्षणम, नहीं श्रुति श्रुति स्मृति सु विराज उत्पत्ति दर्शनात्, श्रुति स्मृति में कहा गया विराट की उत्पत्ति होती है, लक्षणम तत्र संपूर्ण न भवति इति पुनस्तपो तप्यत, संपूर्ण लक्षण नहीं होगा, नित्य नहीं है। विचार्य च तत्कारणम पुनस्तपो तप्यत, विचार्य च तत्कारणम क्रियाशक्ति विशिष्टतया प्राण शब्द लक्ष्यम हिरण्य गर्भम संकल्प अध्यवसाय शक्ति विशिष्टतया च मनोविज्ञान शब्द लक्ष्यम ब्रह्मेति व्यजानात। ऐसे विचार करके उसका कारण संपूर्ण ब्रह्म कैसे होगा, विराट का कारण क्रियाशक्ति विशिष्टतया प्राण शब्द लक्ष्यम हिरण्य गर्भम, क्रियाशक्ति विशिष्टत्व न प्राण शब्द का लक्ष्य हो गया हिरण्य गर्भ, और संकल्प अध्यवसाय शक्ति विशिष्टतया निश्चय ज्ञान शक्ति एक क्रियाशक्ति एक ज्ञान शक्ति, क्रियाशक्ति विशिष्ट हिरण्य गर्भ और संकल्प अध्यवसाय ज्ञान शक्ति विशिष्टतया च मनोविज्ञान शब्द लक्ष्यम, मन और विज्ञान ये शब्द का लक्ष्य को ब्रह्म इसे समझा, समझे मनो ब्रह्म इति बजानता है। फिर विज्ञान ब्रह्म इति बजानात, विज्ञानाधेव कलिमानी भूतानि जायन्ते, विज्ञान न जातानि जीवन्ति, विज्ञान प्रयन्ति अभिसंशन्ति इति, उसको जान करके पुनरेव वर्ण पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति, तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप ब्रह्मेति, सतपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। स छुट गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।